राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी विक्रम संबद्ध 2003 पंत अनुसार 13 मई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कई संत महात्माओं का कहना है कि एकादश के दिन अन्न खाने का बड़ा पाप लगता है, अन्न नहीं खाना, एकादश के दिन नहीं खाना चाहिए। बर्तन निर्जल करे बहुत बढ़िया, नहीं तो निर्जल नहीं कर सके तो दूध फल जल वाला फल ले लेना चाहिए, और वो ही नहीं तो साधारण फल लेकर के एक बार से फल ले ले एकादशी का व्रत करे, और व्रत के दिन अन्न खाने का पाप लगता है। 26 एकादशी है, 12 महीनों की 24 और 2 अधिक मास की। सर्वेश एकादश महात्म मेरे पढ़ा हुआ है, मुझे याद नहीं है, अलग अलग महात्म है, अलग अलग दिनों व्रत किया है, उनका वर्णन है, और बड़ी महात्म बात है। सुहागनों के लिए व्रत करना निषेध लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है उसको व्रत नहीं करना चाहिए। कारण क्या, एक ही धर्म एक व्रत नियमा, धर्म एक ही व्रत एक ही नियम, एक काय वचन मन पति पद प्रेमा, पति के रुख के मुताबिक अपना जीवन बनाना, एक एक ही धर्म एक व्रत नियमा। दूसरों के धर्म दशकम धर्म लक्षणम, और व्रत है 5 अलग अलग है, नियम अलग अलग, नियम 10 है, 5 है भागवत में 10 बताए हैं, पतंजलि योग ने 5 बताए हैं। तो ऐसे स्त्रियों के लिए उनके 10 तो धर्म है, 5 यवन 5 नियम है, 10 ये 20 हो गए, और 10 हो गए तो 30 हो गए, इतना है 30 की जगह स्त्रियों के लिए एक एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। केवल पति की आज्ञा पढ़नी, पति की सेवा करना एक ही है। ऐसे सुहागनों के लिए बड़ा निषेध आया है, मनु ने कहा है 25 हरते आयु, वाग व्रत करती है तो पति की उम्र को खत्म करती है, नरकों में जाती है, ऐसा करता लिखा है स्वागन के लिखे। उसका मतलब संतों ने ये बताया कि पतिव्रता अगर स्त्री है सुहागन वो व्रत करेगी तो उससे पति सेवा देने में संकोच करेगा, जो खास उसका धर्म है वो उसका पालन नहीं होगा, तो पति सेवा देने में भी संकोच करेगा, और जो बच्चा गोद में होगा तो उसे दूध नहीं आएगा, तो बच्चा कौन सा व्रत करता है बेचारा, वो तो दूध है ही, तो इस वास्ते निषेध लिखा है। और दूसरों को व्रत करना चाहिए, भाइयों को सब बहनों को सब व्रत करना चाहिए। धर्म सिंधु में आया है कि ज्यादा वृद्ध अवस्था हो जाए तो उस व्रत की मनाही कर देगी, उसको व्रत नहीं करना चाहिए, ऐसा आया है। और कई कई संत कहते व्रत करना ही चाहिए, ऐसा भी कहते हैं। तो ऐसे व्रत करने की बात बहुत ज्यादा आती है, ज्यादा बूढ़ा हो जाए उसके लिए ऐसा मना किया है। जैसे ग्रहण होता है तो ग्रह में एक तो बूढ़ा, एक रोगी और एक बालक, इनके बिना दूसरों को व्रत करना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए नहीं, अत्यंत बूढ़ों के लिए नहीं और रोगी के लिए नहीं। ऐसा तो कई जगह ऐसी बात आती है। तो व्रत करना बहुत अच्छा है। व्रत करने से शुद्ध होता है। व्रत है ना, ये एक प्रायश्चित है। प्रायश्चित जो कोई पाप बन जाए तो उसका प्रायश्चित करने से वो पाप नष्ट हो जाता है। तो पाप कैसे, दो तरह के प्रायश्चित होता है, एक ज्ञात पाप है एक अज्ञात पाप है। हमने जाना, हमने कोई पाप किया, मेरे घर हाथ से चूहा मर गया तो उसका व्रत क्या करना चाहिए, कबूतर मर गया तो क्या करना चाहिए, ये ज्ञात पाप का व्रत होता है। मानो जो पाप जान लिया उन पापों के दूर करने के लिए व्रत, वो प्रायश्चित होता है ज्ञात पाप के लिए। और अज्ञात पाप के लिए बताया है कि भगवान नाम का जप, गंगा का स्नान और एकादशी आदि का व्रत, ये सामान्य व्रत है। ज्ञात अज्ञात संपूर्ण पापों को दूर करना वाला है। तो व्रत से नियम से तपस्या होती है और उसमें अंतकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है और लाभ होता है। ये हरेक व्रत में होता है। जो जो व्रत बताए गए हैं, बहुत व्रत बताए शास्त्रों के, सब व्रत कोई आदमी कर नहीं सकता। एकादशी आदि मुख्य है, सत्यनारायण व्रत है मुख्य है, ऐसे विशेष विशेष सुहागरों के लिए कोई व्रत है वो मुख्य है, ऐसा है। और सामान्य व्रत है सबके लिए एकादशी व्रत है, तो इस व्रत को करना चाहिए, ऐसी शास्त्रों की आज्ञा है। नारायण नारायण नारायण एकादशी का महात्म है। तो 26 एकादशी होती है, 12 महीनों की 24 एकादशी और अधिक मास की 2 एकादशी, सर्वंत एकादशी महात्म है। तो अब इस क्या एकादशी है, क्या इसका महात्म है, वो उस पुस्तक से सुनना चाहिए, मेरे को याद नहीं है इस एकादशी का क्या महात्म है। तो भी पुस्तक में अलग अलग महात्म बताया है, तो वो कथा सुनना भी महत्व है। एकादशी कथा सुननी चाहिए और एकादशी व्रत करना चाहिए और रात्रि का जागरण करना चाहिए, भगवान के नाम जब कीर्तन का रात्रि में जागरण करना चाहिए जो एकादशी व्रत करे उनके लिए। वो व्रत दो तरह के, एक तो साधारण व्रत होता है, एक नक्त व्रत होता है। नक्त व्रत मानो कल दशमी के दिन एक बार भोजन करे, दशमी दिन एक बार भोजन करे और एकादशी का पूरा फल आ ले तो एक बार फल ले लो, दूध ले लो, कुछ ले लो, एक बार, दो बार नहीं। दो बार में व्रत नहीं होता, वो फलाहार भी दो बार करे तो व्रत नहीं कहलाता। एक बार एकादशी का फलाहार नहीं ले लो। आजकल तो अपने हलवा पूरी बनाते हैं जो साधारण दिन साधारण रसोई होती है और एकादशी के दिन बढ़िया होती है, तो वो नहीं, साधारण करना चाहिए। ऐसा होता है, ऐसी बात आई है। अब बोलो क्या सुना है। कोई सोच है भगवान एक नाम, राम जी रो एक नाम, हजार नाम रो बराबर है, तो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना सही है या नहीं? एक सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए। देखो, हजार नाम के बरोबर पर नाम है वो भी करना चाहिए और सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए, दोनों करना चाहिए। तो डबल सहस्त्र नाम हो गया ना। एकादशी एकादशी को कोई मर जाए तो उसका क्या है? अच्छा, ये अच्छा दिन माना गया है। विशेष ऐसी बता, हमने कोई बात सुनी नहीं है। एकादशी है, अमावस्या है, ऐसा दिन मरे वो अच्छा बताया गया है। और ऐसा भाई हमें याद नहीं है, कोई प्रमाण याद भी नहीं, मैं कैसे कह दूं तो मेरे को याद नहीं है। अच्छा है, पवित्र दिन है, अच्छा है। और विशेष करके गंगा का किनारा है ये बढ़िया है, गंगा जल है ये बढ़िया, गंगा जल में स्नान जरूर कराना और अंत में गंगा जल और तुलसी देना, कोई बीमार हो तो उस बीमार को गंगा जल तुलसी, तुलसी भगवान के चढ़ी हुई हो वो तुलसी, और बीमार को जाए तो वो गंगा जल में घोट करके, क्यों पत्ता चिप जाए तो भीतर जाता नहीं, तो घोट करके और वो जल देना चाहिए। कोई बीमार हो वो मरना सन हो तो जरूर देना, पर कोई बीमार हो तो देना अच्छा है, गंगा जल पेट में चला जाए। गंगा जल से जीव का कल्याण होता है। मैं तो लोगों को कहता हूँ कि यहाँ से जाओ तो जाते हुए गंगा जल साथ में ले जाओ। जो रोजा नया सुबह है सब बाल बच्चे छोटे बड़े सबको गंगा जल दे दो, तो पेट में गंगा जल रहने से कल्याण होता है। मरने का पता नहीं कब मर जाए। इसमें हमारे विद्यागुरु जी महाराज की सुनी हुई एक बात, वो न से मैंने सुनी, वो सुनाऊंगा आपको। नारायण नारायण नारायण नारायण। कानपुर में रहने वाला एक मुसलमान था, तो उस मुसलमान के गले में डोरा रखते हैं और साबित रखते हैं, ऐसे उस गले में छोटी एक शीशी थी। तो किसी ने पूछा कि ये शीशी क्यों बांधी है, कि शीशी में गंगा जल है। तो आश्चर्य है कि मुसलमान की गंगा जल क्या मतलब, क्या लेन देन उससे, ये तो हिंदुओं का तीर्थ है। तो उसने बताया कि मैंने ऐसी घटना देखी है। वो मुसलमान कहा महाराज, वो महाराज किसी की सुनी हुई, मेरे को महाराज ने कहा था। तो ऐसी हुई कि एक दिन एक जमराज के दूत आए, तो कोई वहां कलकत्ते में कानपुर में उस वो जो दूत आए, उन दूत में एक भर्ती हुआ सज्जन था वो दूतों में, तो वो था मित्र, उसका मित्र था कानपुर में। तो उसने कहा डरना मत, मैं जो मर गया, मरने के बाद में मैं जमदूत में भर्ती हो गया हूँ, तो मैं तेरे से मिलने के लिए आया हूँ। जमदूत दिखते नहीं, जमदूत अपने को नहीं दिखते, वो दिखाना चाहे तो उसको दिखा सकते हैं, नहीं तो अपने नहीं देख सकते। भूत है, प्रेत है, पिशाच है, ये नेत्रों से दिखते नहीं है, वो दिखा दे तो देख सकते, नहीं नहीं दिखते। तो उसको कहा कि अमुक आदमी मरने वाला है, उसको लेने के लिए आए हैं। क्यों आए हो यहाँ, कि अमुक आदमी मरने वाला है उसके लिए आए हैं। कहते तो वो आदमी तो ठीक है, बीमारी नहीं है, ठीक तरह से स्वस्थ है, कि तुम देखना घटना देखना तुम्हें, ठीक है तो देखेंगे। तो वो धोती लोटा दे करके और गंगा जी जा रहा था स्नान करने के लिए। तो चातुर्मास में गंगा जी बहुत बढ़ जाती है और फिर जल्दी से उतर जाता है, तो बढ़ जाता है वहां का किनारा ऊंचा हो जाता है, रेता बह जाता है, किनारा ऊंचा हो जाता है। तो किनारा ऊंचा था, वहां एक सांड गोधा वो वहां पर सींग से मट्टी को ऐसे कर रहा था और पैरों से और गर्जना कर रहा था। वो धोती लेट जा रहा था, तो वे दो दूत थे, उसमें एक दूत तो छोटा सा बन करके उस सांड के सींग पर बैठ गया। वो एक ने उसको ऐसा कहा, तो वो सांड चमकर भागा वहां से। तो धोती लोटा ले आ रहा था, उसके सामने ही सींग किया, तो दूसरों को तो देखा सींग से, और उसने कहा तुम देख रहा, उसको देखा तो उसके हाथ में मुरुज थी, उससे उनका चीर दिया, फिर पूरा ठेर से ठेर से चीर दिया, और वहीं पड़ गया, वहीं मर गया। वो मर गया तो फिर वे कहने लगे, भाई हम तो ले जाते थे, भाई नरकों में जाएगा नहीं, हम लाद नहीं लगे। क्या कारण हुआ, कि गंगा जी की मिट्टी सींग के लगी हुई थी, और मृत्यु समय में गंगा जी की मिट्टी चली गई, अब ये नरक में जा नहीं सकता, तो हम तो खाली हाथ जा रहे हैं। ये जब उसने सुना तो वे समझे गंगा जी के नरक में नहीं जा सकता, तो उसने उस शीशी गंगा जल की अपने गले में बांध रखी थी, नजर कभी मर जाए तो गंगा जल जाए तो ठीक रहेगा, हमारे नरकों में नहीं जाएंगे। तो इससे हमने ये अर्थ लिया, जो गंगा जल आते हैं गंगा जी से जाते हैं, तो मैं कहता हूँ प्राय अगर कहीं भूल जाऊं बात अलग है, तो भाई तुम गंगा जल ले जाओ और रोजाना बाल बच्चे बूढ़े बड़े सबको गंगा जल दे दो, सुबह रोजाना ही दे दिया करो, जिससे उनके घर में गंगा जल चला जाए, तो कोई मृत्यु हो जाए तो कल्याण, और मैं मरे तो शुद्ध तो आवेगी ही, पवित्रता तो आवेगी ही, ऐसी बात है। दूसरी घटना चूरू की, चूरू घटना सेठ जी कहते थे, वो बजदास जी कहते थे, पूरे याद नहीं है, मैं चूरू की गति और घटना कहते थे। वो एक आदमी था, उसमें सब तरह के अवगुण थे, बहुत गलतियां करता था वो, ऐसा आदमी था। तो कोई आया गंगा जी से, उसने कहा गंगा जल दे, वो बोला कि गंगा जल से ऐसे मेरा पाप दूर नहीं होगा, मेरे पाप बहुत है, तुम पाना हो तो लोटा भर पा दो मेरे को, और नहीं तो मेरे लेना नहीं, इतने कुछ मेरा क्या होगा। तो कह दे अच्छा भी पा दो, लोटा भर के उसको गंगा जल पा दिया। तो गंगा जल पी लिया, पर कई दिनों वर्षों बाद वो मरा। तो मृत्यु समय में ये दसवां द्वार खुला और लफड़ा खुल करके वो मरा। मैं गंगा जी का प्रभाव कि मैं इतना पापी हूँ तो आत्मा से क्या हो, लोटा भर पीऊंगा मैं दूंगे, तो गंगा जी का उसका ही होगा। ऐसी कई कथाएं आती है, सुनी हुई है, और शास्त्र में बड़ी महिमा आती है। पादावया भगवान के चरणों का जल होने से गंगा जी बहुत पवित्र है, इस बात से गंगा जल सेवन करना बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ तो भगवान की कृपा है, गंगा जल भी पीते हैं, गंगा जल में रसोई बनती है, और गंगा जी रेणु का यहाँ बिछाई हुई है, और गंगा जल पी करके बड़े हुए वृक्षों की छाया है, और ये गंगा जल में इनके रोजाना ही हरेक वर्ष में फूल जाते हैं, तो ये पवित्र है। तो जंगल यह बड़ा पवित्र जंगल है, और जिसे मतलब शेठर आकर यहाँ जो जमाया है, ये बहुत बड़ी भारी कृपा कर दी है। ऐसी पवित्रता यह है। और फिर पवित्र ग्रंथ गीता जी सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, भगवान नाम कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तो अच्छा काम होते, दान पुण्य भी करते हैं, परंतु भजन ध्यान का जितना महत्व है उतना दान पुण्य का महत्व नहीं है। क्यों, दान पुण्य अगर ज्यादा महत्व हो तो धनी ले जाएंगे, हम तो ऐसे ले जाएंगे, इस बात ये नहीं। तो शक्ति सर्व अपना दियो, उपकार करो, सेवा करो, संयम रखो, इंद्रियों को मन को वश में रखो, नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, तो सत्संग का बड़ा महत्व है। एक मुसलमान गीता जी का पाठ कर रहा था, उसका परिवार कर रहा घटना आपको याद है ना? याद है, बद्रीदास जी ने कही थी, बद्रीदास जी शेर जी के मित्र थे गोविंद का, उन्होंने ये बात बताई थी कि मैं गाड़ी में जा रहा था तो मुसलमान बैठा हुआ पाठ कर रहा था गीता जी का, तो आश्चर्य कौतुक आता है, गीता जी और गंगा जी मुसलमान क्या लग रहा है। तो पाठ कर रहा था, तुम पाठ करते हो मुसलमान हो, कहता हमारे घर में सब पाठ करते हैं गीता जी का, गीता जी का पाठ कैसे करते हो? तो हमारे बड़े पिता थे वो अंग्रेजी के बड़े विद्वान थे, वो जर्मनी में गए, तो जर्मनी में एक पुस्तकालय है इतना बड़ा है, लंबा है, जो ट्राम चलती है, ट्राम के द्वारा उसको देखते हैं जाते हैं। उस पुस्तकालय के बीच में एक बड़ा गुम्बज बनाए हुआ ऐसी एक मकान, उसके भीतर में एक टेबल, टेबल के पुस्तक, पुस्तक के ऊपर एक आच्छादन कपड़ा, ऐसा देखा। तो मुसलमान ने देखा कि इस पुस्तकालय की राजा पुस्तकालय ये है, सबकी राजा है ये। तो पूछा ये क्या पुस्तक है? तो बड़ा आश्चर्य, तू पुस्तक क्या है? अरे हिंदुस्तान की है, मुसलमानों को क्या पढ़ते मुसलमान? अब मुसलमान कुरान को आप समझ नहीं जानते बेटे, कोई कुरान क्या होता है? तो उनके लिए मुसलमानों के लिए गीता क्या होती है? गीता पुस्तक है। अरे हिंदुस्तान की गीता, तुम हिंदुस्तानी होकर के? तो उसको बड़ी शर्म आई कि भाई मैंने संस्कृत का अभ्यास भी नहीं किया और पुस्तक ऐसी बढ़िया है। तो उसने पढ़ी, अच्छी लगी, तो अपने कुटुंबियों को सब कहा गीता तुम पढ़ो, तुम हम तो सब गीता पढ़ते हैं। मैंने चित्र कृष्णनगर में चातुर्मास किया था, तो वहां पर एक मुसलमान आता था, वो गीता में गीता सुनाता था, मैं तो गीता रोजाना ही गीता खड़ा कहता था, तो गीता सुनी तो वो रोजाना अपने गीता की पुस्तक लेकर साथ में आता था, गीता सुनता था, तो गीता कुछ याद भी थी। उसने ये पूछा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, कहा तमेव शरणं गच्छ, फिर भगवान कहते मामेकं शरणं व्रज, तो बात मामेकं शरणं व्रज कृष्ण का, और ईश्वर ने तो कहा है कि तमेव शरणं गच्छ, तो बात कौन सी ठीक है? ये प्रश्न किया था उस मुसलमान ने मेरे से, तो उसे मैंने उतार दिया वो बात एक ये, वो ईश्वर है वो ही है। भगवान कहते हैं अजोगी शरण अभ्याम भूतानां ईश्वरो विशरणं, ईश्वर भगवान ही है, गीता से सिद्ध होता है। तो इसलिए गंगा जी की महात्म है, गीता जी का बड़ा महात्म है। गीता जी के पढ़ने से बड़ी शांति मिलती है और उसकी टीका है उसको देखने से अर्थ विशेष ख्याल में आता है। ऐसे भाई कल एक सज्जन आए थे, शायद यहाँ बैठे होंगे, तो वो कहते हैं मैं तो साधक समझे नहीं देखता था, तो मैंने समझा कि वो लिखने वाले है कि मर गए, कोई क्या बात है, तो मैंने पत्र दिया गोरखपुर, कल आए थे गोरखपुर, पत्र दिया तो कहते वो है स्वामी जीते हैं अभी, तो कहा है भाई पता बताया, तो अब यहाँ में मिलने वास्ते आया हूँ। बड़ी अच्छी बात कि मेरे बहुत फायदा हुआ, साधु संजीवनी के पढ़ने से मेरे जीवन पर असर पड़ा। ऐसे और भी कई आदमियों ने कहा तो गीता का असर होता है तत्ववेचनी से। एक पंडित कहने लगे कि जैसे गीता है ऐसे ही तत्ववेचनी है, वो भी टीका ऐसी है जैसे गीता है जैसी वो है। अच्छे पंडित थे, उन्होंने बात बताई थी। तो गीता की टीका पढ़ो, गीता का पाठ करो, बहुत ही अच्छा बात है। कई वर्ष पहले की बात है, मैं नीमाज में था तो वहाँ स्कूल उसके हेडमास्टर थे, वो गुजराती थे, तो उन्होंने एक मेरे से प्रश्न किया कि मनुष्य को कितना काम करना है, कम से कम कितना काम तो कर ही लेना चाहिए, ये बताओ कोई ऐसी बात। तो मैंने वो कम से कम गीता का पाठ कर लेना चाहिए, गीता याद कर लेना, गीता का पाठ करना चाहिए। क्या लिखा है? कि लिखा है गीता पाठ समायुक्त हो मृतो मानुष था अमृत और गीता व्यासम पुनः कृत्वा लभते मृत्यु मृत्यु मृत्युमाम। तो कम से कम गीता पढ़ ही लेना चाहिए। तो वो बड़े राजी हुए। ऐसा लिखा है गीता अभ्यास करने वाला मरता है, दूसरे जन्म मनुष्य होता है, गीता अभ्यास करके फिर मुक्ति हो जाती है, ये उसने पूछा तो मैंने कहा था। इसी लोभ से मैंने ये शुरू किया यहाँ कि गीता के जो 5 श्लोक भगवान के अवतार के खास अजो की सदनभ्यात्मा 6 से 10 तक 5 श्लोक है, रोजिना पर पाठ कराते हैं। रोजिना पाठ करे लोगों को याद हो जाए, कम से कम और गीता नहीं पढ़े, 5 श्लोक तो पढ़ लिया करे, याद हो जाएगा। चलते फिरते कर लो, स्नान करते हुए पाठ याद कर लो, स्नान करते हुए पाठ करना चाहिए। 15वां अध्याय का पाठ करते हैं कई दिन स्नान करते हुए, गंगा जी का नाम गंगा जी का नाम लेते हुए। तो ऐसे गीता जी का पाठ करने से फिर दूसरे जन्म मनुष्य होता है, वहाँ गीता का अभ्यास करके मुक्ति पाता है, ईसा से लिखा है। तो गीता जी है, गंगा है, गायत्री है, गौ है, ये बहुत विशेष बातें हैं। ये पंच गकार बताया महाभारत में, गंगा, गीता, गायत्री, गौ, गोविंद और गोविंद, ये 5 बताए गकार। तो इनका सेवन करने से जीव का कल्याण होता है। तो गीता जी की महिमा है, गंगा जी की महिमा है। आप सुजानगढ़ में मुसलमान बुलाए, आप पधारे ना, वो लोग मान छोड़ दिए और आपकी किताबा पढ़ते हैं, कई के तो गीता रामायण भी पढ़ते हैं। अच्छा। ऐसा मैं सुजानगढ़ वालों से सुना है। और सुजानगढ़ में क्या थी, वो मैं गया था तो उनके ब्याह था, तो सुजानगढ़ में मुसलमानों की स्त्री और मुसलमान भी आया करते सत्संग में बैठा करते थे, तो उनके ब्याह था तो मेरे को चलो हमारा ब्याह है आप हमारे घर चलो, तो मैं चलो मैं चला गया। तो घर पे जाने से कहते हैं मन छोड़ दिया है, गीता पढ़ते हैं, दूसरी पुस्तकों पढ़ते हैं, ये उसी घर की बात कह रहे हैं। वो तो अभी पूछते हैं महाराज जी, कहते हैं वो बाबा जी कब आएंगे। अच्छा, तो देखो भाई अपना हित है ज्यादा, हित अन्य तो पशु पक्षी भी जाना, पशु पक्षी भी अपना हित चाहते है, मनुष्य तो हित चाहे कहना ही क्या है। तो हित वाले हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, एक ईसाई भी मिले थे हमारे को, याद नहीं है, बुरी बात है, पुराने गोविंद भवन में तो वो भी गीता सुना करते, बात सुना करते थे। तो ऐसे गीता है, गंगा जी है, भगवत गीता किंच दधीता, गंगा जल लव कणिका पीता, ये ना कार्य मुरारे रस्ता तस्य यमा किं कुरुते चर्चा। ये शंकराचार्य महाराज का है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंद भज मूढ़मते, उनका ये स्तोत्र है। उसमें लिखा है कि भगवत गीता किंचित अधीता, गीता थोड़ा भी पढ़ लिया है, और गंगा जल लव कणिका पीता, कणिका मात्र गंगा भी पी लिया है, और जिसने भगवान का गोविंद का पूजन कर लिया है तो वो क्या जमराज की चर्चा हो सकती है, उसकी जमराज की चर्चा नहीं होगी। समझे उसे समझा नहीं, यहाँ से खता खत्म हो गया, वो नहीं जाएगा फिर तो। गीता है, गंगा है, गायत्री है, ये बहुत उत्तम चीज है। मेरे दफ्तर में बीकानेर में मुसलमान चपड़ासी है यूसुफ अली, वो जय सियाराम करता है ऑफिस में सबसे, वो समाज में मुसलमानों से मिलता है तो भी जय सियाराम करता है, बीकानेर में कौतुक हो रहा है, आश्चर्य होता है। वो आपसे मिलना चाहता है तो मेरे से मिला देते। मुसलमान है मेरे ऑफिस में जय सियाराम कहता है, मुसलमानों से जय सियाराम, हिंदुओं से जय सियाराम, तो मुसलमानों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ऐसी बात है। एक गोरखपुर में एक अंसारी था, आपके पास आया था, आपको दिल्ली ले गया, अंसारी जो वो बस भक्ति में ही था, भगत ऐसे होते है। एक कथा आती है, भगवान राम जी के भक्त थे वो, तो बड़े शुद्ध पुरुष, मामूली भक्त नहीं थे, अच्छे पुरुष थे। तो वो भगवान की कथा सुना करते थे, तो एक टेकचंद जी नाम करके ब्राह्मण कथा करते थे। तो मुसलमानों के समय की बात है, जिस समय मुसलमानों का राज्य था उस समय की बात है। तो वो वैशाली वहां सुनने को जाया करते, रामायण सुनते तो मुसलमान मना करते कि मत जाओ काफिरों के पास, परंतु वो जाया करते। तो टेकचंद जी को एक आने मुसलमानों ने कहा कि तुम यहाँ कथा छोड़ दो, कथा करोगे तो तुम्हारे जाओगे, हम फिर मारपीट करेंगे, नहीं तो कथा छोड़ चले जाओ। तो उन्होंने कहा भाई देखो कथा करी है, मैं लोगों को समाचार दे दूं, कथा प्राप्ति हो जाए, पूर्ण सूचना दे दूं, उस भेद पूजा कुछ आ जाए तो फिर मैं चला जाऊंगा। ऐसे करके और कथा समाप्ति की घोषणा कर दी, भाई वो कथा समाप्त करेंगे हम यहाँ से। वो वैशाली को पता लगा, उन्होंने कहा आप ब्राह्मण के अवध शाह ज्यादा कह रहे थे, वो अवध शाह ज्यादा, अवध शाह ज्यादा की कथा करते हो, डरते हो, बोलो कथा तो करते हो अवध शाह ज्यादा की, और डरते हो, डरा नहीं चाहिए आपको, कुछ भी कहे आपका क्या बिगाड़ कर सकता है। भाई भय लगता है मेरे को क्या करूं, तो भय लगता है तो एक डंडा दिया, ये डंडा हाथ में ले लो, ये रखो पास में, कोई आप मारपीट करे तो फिर तिरपट कर देना, तो सांप ही सांप हो जाएंगे, वे भाग जाए फिर पट कर देना सांप, ये डंडा हो जाएगा, ये ले लो। तो ये सीधा ही बात बताई। तो उन्होंने पूछा अच्छा मन के लड़का नहीं था, कि मेरे बेटा नहीं है, बेटा हो जाएगा, बेटे किसी बदल दे रही, बेटा हो जाएगा। भाई वो पूछा पहली बात हुई तो कहाँ मिलोगे, फिर कहाँ शायद ज्यादा कहाँ मिलोगे आप, वैशाली कहा। तो टेकचंद जी ने कहा अपनी बात हुई कि वो अवध की गलिया में, अवध शाह ज्यादा के शहर की गलिया में वहाँ मिलेंगे, तो वहाँ कथा करी, फिर वहाँ वो आए मिले। तो मिले तो उन्होंने दो वरदान मांगे, एक तो ये मेरी रक्षा उसके कह दिया, दूसरा तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। वो पुत्र हो जाएगा फिर कहाँ मिलोगे, फिर अयोध्या में ही कथा करी उन्होंने, फिर अश्वा वैसा आ गए। तो उन्होंने जौ फेंके, जौ वो सोने के हो गए। जिसने चमत्कार देखा तो फिर उन्होंने कहा महाराज तीसरी बात और मांगी, दो बात ये मांगे, तीसरी भगवान के दर्शन कैसे होंगे, कहते ये अभी नहीं। फिर पहले तो वो दो बात बेटे की बात मांग लिया, तो जब पश्चाताप हुआ अरे ये तीसरा प्रधान रखा मैंने, एक नंबर रखना चाहिए था, फिर कब मिलोगे, वहां जो क्या मिलेंगे। तो वहां पर मिले तो पंडित जी टेकचंद जी बड़े खुश हुए, फिर वहां से उठे तो वैशाली से मिले, मिला से कहा मिलूं कि प्रमोद वन में वो एक झाड़ी है, बोर की वृक्ष है, उसके नीचे वहां आ जाना दिन में, अकेले आना। तो साथ में सुनने वाले थे वो एक साथ में हो गया, उसने कहा महाराज मेरे को तो साथ में ले जाओ, अब थोड़ा कच्चा बंद हुआ, सुनाने वालों का मन ऐसा कच्चा होता है, तो कह मैं तो साथ चलूंगा, तो साथ में ले गया। वहां गए तो कोई मिला ही नहीं, साफ दोपहर आ गए, पीछे आ गए, फिर रात्रि फिर कथा करी, रात में कथा होती थी कि आप मिले नहीं, कहते मैंने कहा तुम अकेले आना, तुम अकेले आए नहीं, तो दिखे ही नहीं वो, कि अब कल अकेले आ जाना, तो कल दिन फिर अकेले आए। मैं कहते भाई साथ किसी को दिल जाएंगे, हम अकेले गए तो वहां बैठे थे, उन्होंने एक आयत सुनाई, एक शेर सुनाई उर्दू की, मेरे को याद नहीं, कल्याण माय कथा है ये, तुमने शेर सुनाई, वो याद करते ही बड़ा जो फारसी विद्वान हो गए। टेकचंद जी काशी विधान में, तो उसने कहा अशोक वली हो जा, क्या वली राम हो जाओ, वली राम नहीं, नाम दूसरा बताया, पहले मुसलमान नाम बताया, ये हो जाओ, कहते मैं हिंदू हूँ, अच्छा वली राम हो जाओ, वली राम हो जाओ। उस वली राम जी फारसी में रामायण लिखी हुई बताते, उस वली राम ने फिर फारसी में बलिमा लिखी रामायण, ऐसे रामायण पढ़ने लगे, जब लड़का हो गया वो बड़े सिद्ध थे, तो मुसलमानों में ऐसे ऐसे भक्त हुए कि बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हुए, जैसे वृंदावन में रहने वाला छत्री है, रसखान के सवैया है, भगवान के बड़े भक्त हुए रसखान, उनके छत्री है अभी, तो भी भगवान के बड़े प्यारे भक्त थे, कृष्ण भगवान के, तो अपने देश से पैदल आए थे वहां, ऐसी बात सुनी है, ऐसे कई भक्त हुए, कई स्त्रियों हो गई भगत, मुसलमान स्त्रियां भगवान की भक्त हो गई है, और कई भक्त हुआ है, रजब जी मुसलमान थे महाराज, अपने भजन संग्रह में आता बहुत मुसलमान का नाम आता, भगत हुए कहीं का पद आता है, तो वही सब जगह हुए हैं, भक्ति करे जिसकी है उसे कोई ऐसा नहीं है कि अमुक वही चाहे साधु व्यस्ती है, साधु है, हिंदू है, मुसलमान है, कोई कौन हिंदू कौन मुसलमान, सभी का हरि है कोई, छोटे बड़े नीच गुणों सा राम कर सब इधर सुचा संतों की वाणी माता कोई, वो सब शुद्ध है, भगवान का नाम ले सब भगत बन सकते हैं, वे संत मत में ये वर्णाश्रम की खास मुख्यता नहीं है, संत मत है वेद पुराण संत मत ए सकल सुकृत फल राम स्नेह, तो वेद पुराण संत मत है, संत मत एक माना जाता है, तो संत मत जाति बात ही मानते, भजन ही बात ही मानते, भजन जो वही श्रेष्ठ होता है, तो भगवान के भजन की महिमा है, अच्छे अच्छे पुरुष है तो बड़ों की सेवा करने से बड़े होते हैं भाई, तो भगवान की सेवा करने से सब भक्त हो सकते हैं, किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी वेश का, किसी धर्म का, कोई क्या ना हो, सब भगवान भक्त हो सकते हैं, क्योंकि भगवान असली माता पिता तो वही है, लड़के अलग अलग है, परम पिता तो वही है, वो ईश्वर कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, तो नाम अलग अलग कहते हैं अपनी अपनी भाषा से, इस वास्ते भगवान के भक्त को भगवान नाम सुन करके राजी होना चाहिए, अल्लाह हो अकबर के बांग दे उसको सुनना चाहिए, हम सीताराम सीताराम हम कहते हैं, वो नाम से बोलते हैं, ऐसे गौर के तो गौर नाम से हमारे परमात्मा का ही नाम है, हरेक भगवान का नाम किसी भाषा में वो सुनकर प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए, भगवान हमारे इस दिन बोलते हैं, वे अलग अलग होते हुए भी एक ही है, तो चार छोरा मिल करके आपस में बात करने लगे, तो एक ने कहा कि मेरे पिताजी सब श्रेष्ठ आदमी सबसे श्रेष्ठ है, उसने कहा तेरे पिताजी नहीं है, मेरे मामा जी है, उसके समान तेरे पिताजी नहीं है, मेरे मामा जी बड़े श्रेष्ठ है, तीसरा बोल मेरे नाना जी के समान तुम्हारे मामा जी भी नहीं है, वो भी नहीं है, इस तरह से हमारे चाचा जी हमारे आप कहने लगे, आपस में लड़ने लगे, अंत में जाकर तो पूछा वो ही तो बाप था, वो ही मामा था, वो ही नाना था उनका, वो आगे एक ही निकला, इस तरह से अपने महिमा करते हैं, वो और गॉड बढ़िया है, अल्लाह बढ़िया है, राम बढ़िया है, अरे अगर ये एक ही है वो परमात्मा जो सर्वोपरि है सबका, उससे परे कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा है, उसको किसी नाम से पुकारो, भाव से पुकारो, माँ को कोई माँ कहते हैं, कोई या कहते हैं, कोई मदर कहते हैं, कोई बाई कहते हैं, कई लड़का माँ को बाई कहते हैं, कोई भाभी कहते हैं, छोटा वो देवर छोटा तो बोले भाभी, कोई भाभी कहता है बच्चा, तो वो माँ ना तो माँ देवर समझती है ना वो बोझा ही समझता है, भाभी कहता है माँ कोई, ऐसे भगवान के नाम है अपने अपने अलग अलग कहते हैं, तो भाभी कहने से क्या देवर हो गया, वो या भाई कहने से भाई हो गया, नाम है भाषा से, तो माँ बोलती है उस नाम से ही बोलती है, उस नाम से ही वो बताता है माँ, ऐसे भगवान को आप किसी नाम से बुलाओ, अब किसी से रुवाते हैं, बुधरिया बैगो आई दौड़ी पद आता है, बुधरिया बुधरिया तो बुधरिया माना भूधरिया, भूधर है भगवान, ऐसे बुधड़िया बुधड़िया, अरे कोई राम करो जो आपके पास है। भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव भोगता है। भाव असली भीतर का हो तो सबकी सुने पुकार। हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, अज कीट पर जंत लो भय भंजन भरता। हूँ बंधु जा मैं चंद उसी वंदना करता हूँ जो सबकी सुने पुकार। कुत्ते की पुकार सुनते हैं, गधे की सुनते हैं, कोई जानवर उस पुकार की सुनते हैं। क्या पता कि कुत्ते को मारने को दौड़ो आप, अरे काका दीवार आ जाए जाड़े के जलन नहीं है तो कुत्ता चिल्ला उठता पहले, लाठी लगने से पहले से चिल्लाता है। तो चिल्लाने का बात क्या है, मेरी रक्षा करो। रक्षा करने का ठेका तो भगवान विष्णु का है, उत्पन्न करने का ब्रह्मा जी का, संहार करना शिव जी का, रक्षा करना विष्णु भगवान का। तो वो चिल्ला उठता है तो आप जोर से जितनी लाठी मार सकते थे उतनी जोर से नहीं मार सकूंगा। भीतर आपका नव जी चिल्लाएगा जोर से तो भगवान को पुकारता है, वो जानता नहीं है भगवान को, परंतु मेरी रक्षा होनी चाहिए, घबराता है तो भगवान कहते मेरे को पुकारता है। ऐसी कई कहानियां आती, कई ऐसे दर्शन आते हैं। तो सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गा जाए तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए, सच्चा भक्त सच्चे गावे तो भगवान किस कान में पहुंच जाते, भगवान आ जाते। गजे नृत्य आ गए ना अयवाद है नाम, गज जबल गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरो नहीं काम बल निर्बल वैर बलराम पुर आयोवाद है नाम। जाम पुकार भगवान तैयार है सबके लिए। अब माँ के पांच दस बालक हो और तो माँ तो सबकी माँ है, सबकी माँ पांती आई नहीं है। दस बालक हो गए तो भी दसवा हिस्सा माँ का हमारा है, ऐसा नहीं है। पूरी माँ सबकी, एक एक की माँ पूरी, दसों की माँ पूरी है। तो माँ ऐसे भगवान सब जितने हजार लाख हजार को एक ही है, पूरा का पूरा एक एक है भगवान, पूरा पूरे के पूरे भगवान है। भगवान का हिस्सा नहीं होता, जैसे अग्नि सुलगो दो जगह सुलगो जैसे हजार जगह लाख जगह सुलगो, अग्नि पूरी नहीं पूरी है, वो अधूरी होती है छाया के लिए। ऐसे भगवान सब भक्तों की रक्षा करते हैं और वो अधूरी नहीं, पूरे के पूरे मिलते हैं भगवान। भगवान अधूरे होते ही नहीं, संसार पूरा होता ही नहीं। संसार तो अधूरा ही रहेगा कितना ही आप कह दो, अरे भगवान पूरा ही रहेगा, अधूरा होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। संसार कितना ही राजा हो जाए, कितना धनवान हो जाए, सर्वोपरि नहीं हुआ। सर्वोपरि तो एक होगा, दो नहीं हो सकते। भगवान लाखों होते हैं, पूरे के पूरे, पूरे के पूरे बादशाह, पूरे के पूरे सम्राट, पूरे के पूरे जितने हो जाए लाख हजार दस करोड़ हो जाए तो उतने होते। तो भगवान के ऊपर सबका अधिकार है, सबका अपना कह सकते हैं। हमारे भगवान है, हमारे प्रभु है, हम भगवान के हैं। और भगवान के और तो सब कुछ है, भगवान के देखो कुटुंब भी नहीं है। तो कोई माँ बन जाए तो भगवान बड़े राजी होते हैं, कोई स्त्री बन जाए तो राजी होते हैं, कोई उसका भाई बन जाए, कोई मित्र बन जाए, कोई गुरु बन जाए। हमने देखे एक सज्जन रामचंद्र, वो विश्वामित्र मानते थे अपने को, छत्तावन संत छत्ता करके बैठने वाले वो संत विश्वामित्र जी थे। विश्वामित्र हूँ, रामलला मेरा चेला है, रामलला मेरा चेला मानते। एक उमापति महाराज हुआ है ब्रज में अयोध्या में, तो वे राम जी की सेवा करते थे। राम जी को अपने मंदिर बनाया घर पर, गुरु सदन बिहारी नाम रखा। वो वशिष्ठ गोत्री थे, इस बात कहते रामलला मेरा चेला है, गुरु है वो। तो वे महाराज ऐसे भजन करते थे, बड़े नामी विद्वान थे, संस्कृत के नामी विद्वान थे वो, अपन जोड़ी को कोई विद्वान नहीं, इतने नामी विद्वान थे। राम जी को अपना चेला मानते थे, तो चेला मानते। तो एक दिन बैरागी बाबा जमात आ गई, जमात आ गई तो गुरु भाई ठाकुर जी के भोग लगेगा, लाओ रसोई। महाराज क्या बना है, कहते महाराज कटहल लाओ कटहल, कटहल की रुत नहीं थी उस समय, कटहल लाओ। तो वे पूरे हो गए थे, तो जनते रामलला के गए। रामलला का मंदिर गुरु सदन बिहारी रामलला, गुरु जी घर में रहने वाला रामलला, हम राम गुरु जी घर में रहते, गुरु सदन बिहारी। देखो बेटा जमात आ गई है और वे कटहल मांगते हैं, और प्रबंध कर दो बेटा। और राम सो गए, मकान हमारा मकान भर गए, कटार कर रहे थे लोग महाराज भाव सभी ऐसा प्रबंध कर देते। और वे क्या जाते, बाजार में जाते, बाजार में बढ़िया फूलों का हार देखते, वो खरीद करके फिर पहनते, पहन करके लो बेटा ये गुरु प्रसाद ही लो, यू कर ठाकुर जी सेवा करते थे। अब चेलों को गुरु प्रसादी मिल जाए तो एक लोगों ने कहा बाबा गुरु प्रसादी देने की नहीं होती है, गुरु प्रसाद दो चेला लेता है कि गुरु प्रसादी दो, आप जब जबरदस्ती गुरु प्रसादी दो, ये देने के थोड़ा ही, ये तो देने की है। फिर रामदादा लेता है, देते हैं नहीं नहीं देते हम, रामदादा लेता है क्या पता, तो चलो तुम्हारे हाथ में कचरा ले लिया और कहा रामलला बेटा तुम्हें लेना हो तो ले लो, नहीं तो भाई नहीं मिलेगी माला, तो सिर झुका दिया था गुरु। ऐसी बात है, राम जी को लाज नहीं आती, चेला बन जाए महाराज, गुरु भी बन जाए, भाई बन जाए, बाप भी बन जाए, माँ भी बन जाए, सब बन सकते हैं। बड़ी विचित्र भगवान तो सभी बन जाते हैं, सभी। आप दवात में कलम लेकर के चाहे हिंदी लिख लो, चाहे उर्दू लिख लो, चाहे अंग्रेजी लिख दो, कर्नाटक लिख लो, आप गुजराती लिख दो, मारवाड़ी लिख दो, चाहे सो लिख दो, कौन सी भाषा नहीं लिख सकते बताओ। और सोने में से कौन सी मूर्ति नहीं निकल सकती, कौन सा गहरा सोने में नहीं है, और रंग में कौन सी मूर्ति नहीं है, उस रंग में वही मूर्ति बता देंगे। ऐसे भगवान तो सब बन जाते हैं, सब सर्वता श्रुति मल लोग सर्वभावित सर्वेंद्रीय गुणा भाषु सर्वेंद्रीय विवृतम असतम सर्व निर्गुण गुण भक्ति। तो भगवान सब कुछ बन सकते हैं, भगवान का नाता अपना जोड़ दो, भगवान मेरे हैं। फिर माँ माँ कहो तो माँ बन जाते हैं भगवान। एक संत थे, वो अपने को बच्चा मानते थे और भगवान को राम जी को मानते थे माँ, तो सदा ही जाते भिक्षा कही जाते तो माँ दे तो खाएंगे, माँ पिलाए पिलाएंगे। तो एक शहर में एक सेठ के वहां पहुंचे, बड़ा आदर किया, भिक्षा कराई, फिर अपने में बगीचे में पहुंचा कर और क्या मत पटा रख दिया, इधर सो जाओ। और घर गगरा भरकर एक झाड़ी मानो कुंजा मिट्टी का पानी से भरकर रख लिया, महाराज आपको प्यास लगी तो पी लेना। लेट गए, प्यास लगी खड़े हुए, कहते पानी पिए, पानी बच्चा कैसे पिए, मैं तो बच्चा हूँ, माँ आएगी पिलाएगी, पिया नहीं, तिस लगी हुई पर नहीं पिया। तो नौकर आया कि बाबा जी जल पियोगे, हाँ माँ आएगी, अब तो माँ पिला दे रही, पी लिया जल। शाम की भगत में वो मोटर लेकर सज्जन आए कि चलो महाराज घूमने को चलो, तो चलो तो वो लाए संतरा और केड़ा कि महाराज ये लो। तो मनी मन के नहीं मैं नहीं होना, बच्चे ठहरे मैं तो ऊख चूसूंगा, मन माई ऊख चूसूंगा, मन में कहा ये नहीं लूंगा, नहीं लूंगा न संतरा नहीं केड़ा। अब उसको क्या वो कह दिया, वो लिया नहीं, वो जो मोटर से उतर करके नहर चलती थी, नहर के पटरी पटरी चलने लगे, उसने अपने हेड उतारा। और महाराज ये टोपी तो पुरानी हो गई, ये तो कोई काम के नहीं, पुरानी हो गई, फेंक दी। संत ने कहा रे यूं क्यों फेंकता है, तो जल में फेंक दी, नदी में तो नहर में, कि नहर में क्यों फेंकता है, बाहर रखे तो कोई छोरा लेगा बड़े खुश हो जाएंगे, महाराज ये टोप लगाया हुआ बड़े खुश हो जाएंगे, अरे जल में फेंकने क्या फायदा। बात तो ठीक है, तो महाराज उतरे तो आगे एक रास्ता पुलिया था, ये रास्ता चलता था, उसे पुलिया पर पहुंचे जल्दी, तो वहाँ एक ऊख बेचने वाला था आदमी, उसे ला डंडा जा टोपी निकालना है, तो उसने डंडा दे करके टोपी निकाल दी, निकाल करके देखी सिर्फ डंडा ले लिया, तो उसने विचार किया भाई डंडे से हमने काम ले लिया, भैया डंडे का पैसा ले लिया, तो काम ले लिया पैसा ले लिया, ला कर दिया कि महाराज डंडा पूछ, हाँ मान लिया, अब तो मान दे दिया वो, ऐसे भाव होता है तो भगवान ऐसा करते हैं, वो माँ बन जाते हैं, अब माँ है तो ऊख ला दिया माँ ने, अब चूसूंगा। तो इससे संतों की बातें ऐसी, तो ठाकुर जी काम करते हैं। एक बद्रीनाथ गए थे, ईश्वर की सत्ता और महत्ता एक पुस्तक है, कितना प्रतिशत छपा है आजकल मिलता है नहीं पता नहीं, ईश्वर की सत्ता और महत्ता नाम है ये। जब ईश्वर अंक निकला था, उस ईश्वर अंक के बाद में परिशिष्ट अंक निकला, उसमें जितने संत थे वर्तमान में उसे सब पूछे गए, चार प्रश्न किए गए, ईश्वर को मानना चाहिए कि नहीं, फिर मानने से क्या लाभ है, ना हनुमान न मानने से क्या हानि है, और आपने अपनी उम्र में भगवान की क्या बात देखी वो बताओ। तो वे सब अनुभव बताया हुआ है, मेरे ये अनुभव ये अनुभव, उसमें एक कथा आती है। एक संत गए बद्रीनारायण, बद्रीनारायण गए तो वहां चले गए, पीछे लौटते हुए ये झरनों का जल होता है नहीं, पीने से दस्तन लगने लग जाती है, तो दस्तन लगने लग गई, अकेले ठहरे और चलते चलते रात्रि में राह गम गुम हो गया, रसक भूल गए, तो चले गए पहाड़ों में, पहाड़ों में चले गए तो वहां एक गुफा मिली, रेता पड़ा था गुफा, वहां जा लेट गए, दस्ता हुआ जल चला जा वहां पड़े रहे, रात भर पड़े रहे, सुबह एक आदमी आया कि बाबा जी मैं जल लाया हूँ, हाथ पैर धो लो, और मैं पत्थर लाया हूँ ले लो। ठीक है भाई, ले आया, हाथ पैर धो लिया, पत्थर ले लिया, यार पड़े जाने की शक्ति नहीं, क्या करे। तो दूसरे दिन फिर आया कि लो महाराज पत्थर ले लो, कि तुम कौन हो, ये तुम्हें मतलब क्या है, तुम ले लो, कि नहीं सच्ची बात बताओ, नहीं मैं नहीं लूंगा, बताओ। तो कि मैं भगवान हूँ, जिसको भगवान कहते है ना, सबका भर वो हूँ मैं, तो आप खुद आए, हाँ खुद आता हूँ, पास में कोई होता है तो उसके प्रेरणा कर देता हूँ, वो आता है जहाँ पास में कोई मनुष्य नहीं तो वहां मैं आता हूँ, तो यहाँ कोई पास में गांव और बस है नहीं, इस बात में आया हूँ। तो मैं कैसे मानू इस बात को, बताओ तुम कैसे मानू, कि मैं जब मानू, जब आप अपना विष्णु रूप शत्रुभुज रूप दिखाओ तो मैं मानूंगा, तो सत्संग का क्रोश भी बढ़ गए, दिखा दिया, फिर मैंने स्वीकार किया। तो ऐसे भगवान सेवा करते हैं, पर जहाँ कोई नहीं होता, वहाँ होता तो उसे प्रेरणा कर देते, उससे सब मिल जाता है। तो प्रेरणा से ऐसी बात होती है। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो कल्याण संपादक है, ये कहते थे कि जब कल्याण मैंने शुरू नहीं किया था उस समय बात है, वो साहित्य के जरा रुचि वाले थे, तो साहित्य जानना चाहते थे, तो वे महाराज भोज की धारा नगरी, तो धारा नगरी वो जाना चाहते थे, उसको धार कहते हैं, आज भी धार है, इंदौर से उस समय मोटर चलती थी, धार जाया करती थी लारी, तो मैं वहां इंदौर गया, इंदौर से धार में पहुंचा, तो धार पहुंचा, रात्रि हो गई, रात्रि हो गई तो धर्मशाला में गया, हनुमान प्रसाद खुद कई बात कहता हूँ, कोई नहीं है, खाली नहीं है, तो बोला मैं कहा रहा हूँ, तो उसने कहा कि देखो घोड़ा की पायदा है, उसमें घोड़ा तो है नहीं है, वह यहाँ बस सो जाओ, तो कहते मैं दरी बिछा कर सो गया, घोड़ों में पायदा भी थी, सो गया, तो सोता है थोड़ी देर, एक आदमी आया लालटन लिया हुआ, आदमी कहा चलो हमारे पास, कौन है तुम, कि तुम चलो भोजन करो, हमारे वहां भोजन करो, चलो तुमको अमुक नाम मेरा अमुक हूँ, आप भोजन करने चलो, तो चले हुआ भोजन किया, तुम कैसे आए भोजन लेकर गए, कि महाराज मैं अभी सोया 10 बजे सोया तो नींद में भगवान ने कहा कि धर्मशाला में एक भूखा आदमी पड़ा है उसको भोजन करा, तो भोजन वो कहाँ है, धर्मशाला में है, तो मैं ले लाटन आया तो देखा यही है, मेरे मन में जत यही है, तो इस बात आप भोजन करो, भगवान ने हुक्म दिया है, तो भोजन करा दिया। तो भाई जी कहते हनुमान प्रसाद जी किस तरह से ठाकुर जी करते हैं काम। एक बार हम लोग जा रहे थे चूरू, ऋषिकुल उत्सव था, उसमें जा रहे थे तो कानपुर में आया, तो कानपुर में एक सज्जन दूध और भिखार को भोजन लेकर आए, तो भाई जी ने कहा भाई हमारे तो भोजन किया हुआ है, दूध लिया हुआ है, कोई जरूरत नहीं है, कहा नहीं ले ऐसे कर, उसने गाड़ी में धरी दिया, ये प्रसाद ले जाओ भोजन पड़ो पे पा लेना, सदन का नाम अभी याद नहीं है, मैं गाड़ी में था वही, तो वहां से चले, नहीं गाड़ी में नहीं था मैं, मेरे बात सुनाई, तो वे चले तो दिल्ली को उतरे, तो दिल्ली में ये उतरे में शिवदास जी का लड़का भगवान वो अपनी स्त्री सहित वृंदावन से आया था, तो वो था भूखा, भूखा कहा तो वो भोजन उसको दे दिया, भोजन दे दिया, भोजन देने में कर दिया, फिर हम गाड़ी पर चढ़ करके चले, तो कहा भी, तो भाई जी ने वो दिन दौर बढ़ कथा सुनाई, इतना भी धनी आदमी है, बागला जी का है, बागला को याद को नहीं गया अभी, तो पूछ गए यहाँ हुआ था प्रसाद, तो प्रसाद उन्होंने तांगे में भर कर के आ दे भाई जी के वहाँ पहुँचा दो, जो दूसरों भोजन कराएंगे, तो वो पहुँचा वहाँ आ गया, कहो भाई जी भोजन करो, तो भाई बहुत ठीक है, तांगा मिल गया भोजन मिल गया, लेट पहुँचे स्टेशन, तो स्टेशन वाले बच्चों को भोजन करा दिया, तो आ गया पॉजिटिव आ गया, तो भोजन भाई जी कहते ऐसे भगवान करते है काम, अपने कहते हैं इतफाक होगा ऐसे ही होगा, ऐसे स्टार देते हैं वो, इस बात ऐसा है भगवान करते हैं, सबका प्रबंध करते हैं, नारायण नारायण।